Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Simon Richard Nielsen. Godmorgen og velkommen til Millionærklubben fra Jørgen Vester. I dag der sender vi sådan en helt kaskade af mulige potentielle aktieguldfugle til 2023 ud i æteren. Det gør vi, fordi at Jørgen Vester har foretaget sådan en lille rundringning til en række professionelle kapitalforvaltere, investorer, eksperter osv. Og så har vi stillet dem det helt urimelige spørgsmål. Nævn tre aktier, som du forventer har det største potentiale i 2023. Og det er jo helt, urimeligt, fordi sådan nogle seriøse, professionelle porteføljeforvaltere, altså de har jo en masse forbehold med det risikostyring, og den ene aktie, den opfylder den ene rolle i portefølje, den anden gør den anden, og så videre. Spred altid investeringerne, og læg ikke alle æg i samme kur, og alt det der. Men alligevel, der var en del, der var med på lejen. Det vi gør i dag, vi gennemgår alle de her mange bud, og det gør jeg sammen med Michael Friis fra H.C. Andersen Capital. Godmorgen. Godmorgen. Og tak, fordi du vil være med på spøjen her. Det er jo sådan, at du får lov til sådan at være sådan lidt overdommer. Ja, det er næsten. Jamen det prøver vi lige. Vi prøver lige. Jeg synes, det er en fremragende idé. Jamen det var lige så vel, som I valgte at spørge de der porteføljeforvaltere, på trods af, at de giver alle de her forbehold. Ej, det er lad os gå med på lejen. Ja, det er super. Det er jo fantastisk, der er nogen, der har våget pelsen og stillet sig op og kommet med et par aktiebud. I de her tider, ikke, hvor tingene jo virkelig kan skifte fra måned til måned, hvad der er temaet, ikke, så prøver at gætte på 2023. De er modige mennesker, men okay. Jeg ved ikke, om du bemærkede, at Goldman Sachs i går var ude og kom med en analyse på verdensøkonomien i 2075. Tak. Hvad havde de at forecast for flyvende biler der? Fordi det er jo siden 60'erne, har vi jo haft flyvende biler hver 10. år, eller sådan noget lignende. Ikke? Det er bare ikke rigtig kommet. det var faktisk heller ikke så rar læsning. Det var ikke sådan noget med nye teknologiske gennembrud og sådan noget. Det er mere Saxo Bank, der laver den der outrageous predictions. Og vi kan godt grine af den der outrageous prediction, ikke? Men den er virkelig læst, og jeg elsker at læse den, fordi den får stillet, du ved, tingene på en kant, hvor man siger, nå ja, det sker nok ikke, vel, men hvad hvis det gør? Jeg tror, det er mere sådan, man skal se på de her 2023-kald. Det er ligesom at sige, jamen det er jo et indspark ind i, hvordan man kan se verden, og ser jeg verden på samme måde, jamen så kunne der være en idé i det, ikke? Og det er de der outrageous, eller de der fuldstændig vanvittige bud på 2023, som Saxo laver hver dag. Det er jo sådan en lille julespøj også. Altså, vi er ude i sådan halerisikoen. Vi er ude i halerisikoen. Desværre så, du ved, da jeg sidst var sammen med ham, der lavede den, ikke, så spurgte jeg ham, jamen, hvad gør I i år? Virkeligheden overgår jo fantasien i år, ikke? Altså, du ved, selv sidste år havde de vel ikke engang kunne finde på at skrive, at Rusland går ind i Ukraine, eller at Kina starter en handelskrig med USA og så videre, men altså... Ja, 2022 har virkelig været året, hvor de der outrageous ting, de er desværre blevet sande, ikke? Ja, og så kan jeg da lige oplyse til lytterne og til redaktionen på Jørgen Vester, at vi lægger de her outrageous predictions fra Saxo Bank, dem lægger vi ud på sitet inden alt for længe. Så har jeg vist ikke lovet for meget. I øvrigt, vi skal lige til dagens nyheder også, apropos Saxo Bank. De er kommet med en ret stor nyhed her til morgen. De dropper deres børsnotering. Deres plan var jo, som de meldte ud i løbet af, jeg tror det var september, at de havde til hensigt at gå på børsen via det, man kalder en SPAC, en eller anden form for børsskal, nede i Amsterdam. Men den er altså droppet. Og så sagde du, Michael, inden vi gik i studiet, jamen det følger jo egentlig den tendens, som vi ser i USA med de her SPAC. Ja. Skulle vi starte med, at du sætter et par ord på lige det, der sker der? Jamen tendensen derovre, det er, at mange af de her SPAC, som jo er sådan en tom skal, hvor jeg har indbetalt $10, og så går det her skal ud og finder et eller andet selskab at købe, ikke? Jamen, de ophører nu. Folk får betalt deres penge tilbage, de her $10, ikke? Desværre er der jo nogen, der har givet $13, fordi de var jo sat med gode til at købe selskaber, de her, der stadig stod i spidsen for den her SPAC, ikke? Men mange har jo kun givet $10. Mange af dem her bliver opløst lige nu, og det gør de. Markedsforholdene, som Saxo selv beskriver, ikke? Det er ikke det bedste markedsforhold at putte tingene på markedet lige nu. Der er stadigvæk pres, fordi meget af det her, det er jo teknologi, vækst, man køber ind der. Den anden årsag er, at når man putter 10 dollars i sådan en spæk, så tænker man bare, så har man overladt alt magten til dem. Det har man slet ikke. Indtil den sidste generalforsamling, hvor man godkender det at købe til en eller anden pris af et eller andet selskab, der kan jeg som spæk-aktionær, altså mig, der har givet 10 dollars for den her, der kan jeg bare bede om at få de her penge tilbage. Transaktionen bliver stadigvæk gennemført, fordi der er nogen sådan, der hedder kerneinvestorer, det amerikanske udtryk, kan jeg ikke lige huske her til morgen, jeg er træt. Du ved, de skal faktisk gennemføre den. Lige pludselig så står de jo med totalt underfinansieret selskab, fordi jeg siger bare, no way, ikke under de her markedsvilkår. Jeg trækker mine 10 dollar tilbage i mig, du ved, der har givet den det her. Og lige pludselig så står selskabet på børsen, det er blevet børsnoteret til en pris, men det er blevet underfinansieret ofte i de her vækstselskaber, som jo skal bruge penge i den første periode, ikke? Og kommer dermed allerede under pres fra start af. Og det er en tendens, vi ser i USA, altså også selv de helt store velkendte, dem der har haft succesfulde SPACs, og dem er der jo meget, meget få af, de trækker sig også nu, fordi jeg vil ikke, du ved. Det kan godt være, jeg kan ikke gøre noget så længe, at hvad nu det hedder, de ikke gennemfører noget. Der ser det ud, der er en hulens masse tomme børsskaller derovre, ikke? Men de her bliver stille og roligt udbetalt, fordi de ved godt, at når de så kommer med selskaber og siger, at det er det, vi har gjort, så trækker jeg mine penge, og så er de underfinansieret. Så det kunne sagtens være en tendens, som de også har kigget på, og som kunne blive tilfældet for Saxo her, ikke? Fordi at noget af det, de er, de vil jo gerne ud og hente noget kapital, Saxo, ikke? Og derfor, det er bare enormt svære forhold at gøre det her under. Så det sker også i USA i stor udstrækning, ikke? Så, ja, altså om det er en SPAC, en børsskal, der findes i forvejen, eller det er en traditionel børsnotering, ja. Man må bare sige, der er ikke meget af det. Og det er selvfølgelig dem, der ejer aktierne nu, de kan jo bare se, at vi kan ikke få den pris, som vi havde regnet med for bare et halvt år siden, eller et år siden, da man begyndte at lave de her planer. Jamen det er jo, var det 156 milliarder dollars, der blev hentet sidste år indtil videre, og 4,8 milliarder, der er hentet i teknologisektoren i år. Altså, det er den her, du ved, hvor når man altid ser den der pike, så begynder alle at sige, det er første advarselssignal, når vi når en ny top, ikke? Fordi det er en nedtur på vej, ikke? Altså fordi, at det er jo sådan, det er sat sammen, ikke? Så der er virkelig få. Man begynder at snakke om, at de begynder at pibble lidt frem, og at forventningerne til 2023 er, at der godt kunne komme lidt flere børsnoteringer, i hvert fald startende i USA. Men igen, som med alt 2023, det er gæt. Kan du lige høre, hvordan jeg fik lavet en god disclaimer til resten af programmet? ja, og lad os bare tage fat på det nu. Jeg skal bare lige, inden vi når så langt til lytterne, sige, at I kan skrive en sms ind på 42 42 03 21. Start din besked med Mio, og så kan du stille spørgsmål til, nu er det jo så til Michael Friis fra H.C. Andersen Capital. Ja, markedet, lad os lige få de sidste nyheder med. Det var lidt surt i går. Der var det var lidt surt. At sige noget. Ja, det var vel det. Altså, vi handlede jo sådan. Mandag, der skete der sådan et eller andet skift i markedet, og du ved, jeg synes, du ved, vi begyndte at snakke recession igen, og der er ikke noget i nøgletallen. Vi har fået okay nøgletal ud fra Europa her fra morgenstunden af. Vi har egentlig også stadigvæk stærke nøgletal i USA, og lidt for stærke nøgletal lige nu, det vender jo rundt og siger, betyder det så, at det kan godt være, at han slapper lidt af med hastigheden, men hvor højt skal han op centralbankerne på renterne? Så det er jo det her tema, der er kørt. Og så i går, så havde vi en stor bankkonference, hvor alle de her topchefer, altså det der sådan en stor analytikerkonference, hvor alle who's who i banksektoren er der, alle analytikere er der i en kæmpe konference i USA, og der var de tre topchef, eller alle topcheferne for de tre, for mange af bankerne var relativt negative, og de tre sådan rigtige hovedaktører, ikke Goldman, Morgan Stanley og JP Morgan, var alle sammen ude at sige, jeg tror altså, der er recession i 2023, ikke? Og det fik jo yderligere til at handle til at, og du ved, gå mod det her recessionstema, ikke? Nu er vi måske lidt mere rolig på rentesiden, ikke helt rolig, men nu begynder vi at snakke den her recession i 2023, ikke? Vi har jo haft en periode, hvor vi troede nok, der var flere og flere, der begyndte at tro på en blød landing, ikke? Og så fik de lige sendt en bold ind. Men altså, dataene er stadigvæk pegende på en blød landing, derfor vi har handlet dem på den sidste. De her, jeg minder bare lige omkring, at de er en sektor, som er relativt hårdt presset. Vi lige snakket børsnoteringer, volatile marked og så videre. Altså, de er ikke lige de der sektorer, der går allerbedst, de her amerikanske banker, ikke? Bankaktier, amerikanske bankaktier, modsat europæiske, faktisk også 7% ned fra måneden af. Og så taler de jo altså til en person, der skal tale om ganske kort tid, den amerikanske centralbankchef, ikke? De er jo, altså de, man tror jo ofte, at banker, de har en interesse i højere og højere og højere renter, og det er jo også teoretisk rigtigt i deres forretningsmodel, men der er jo lige den her downside, at hvordan klarer boligmarkedet, hvordan klarer økonomierne sig, som de jo endnu mere korrelerede imod, ikke? Så ja, kunne også godt forestille mig, at de var ude at tale til en kære herr Powell og sige, bliver du ved med at stramme op? Vi tror faktisk allerede, at du er relativt stram, og at du vi tror, det er mere sandsynligt, at det, du har gjort allerede, det trækker os i en recession næste år, så er der nogen grund til at gøre meget mere. Jeg formoder, der også var lidt politisk tale her, ikke? Og jeg så hørte over en analytiker, der var rigtig interessant, der sagde, jeg tror, det var Morgan Stanley eller JP Morgan, jeg kan ikke lige huske, det var ude og meddele, at de skar 2% af deres arbejdsstyrke. Altså, der var en, der sagde, de troede, der stod en storm på vej. Men den storm i 2023, så var det måske ikke 2% af deres arbejdsstyrke, de handlede. Der var det 22. Eller hvad er det du mener? Ja, altså der er i 2023, ikke? Altså, hvis de tror, der står en storm herude foran, altså en winter, eller hvad vi nu skal tage det, altså en kæmpe vinterstorm, så nøjes de jo ikke med 2%, vel? Altså, de ved lige så lidt som deres strateger, som også er ude, og det snakker vi om, når vi snakker 2023. Og så tror jeg, at det, der faktisk har startet det der, det var måske det klogeste, jeg hørte i går, det var fra en tekniker, det er ikke, fordi jeg er sindssygt teknisk analyseanlagt, så han sagde, hver gang i år, når VIX er gået under 20, det snakkede jeg om i fredags i et program, at VIX'en, altså frygtens indeks, når den først slapper for meget af, hver gang den er gået ned under 20, og vi nogensinde har været på 200-dages glidende gennemsnit i aktiemarkedet, så har det altså ikke haft lov til at køre meget videre, uanset hvad det har været ude i markederne. Ikke? Så han sagde, ja, nu snakker vi recession, vi skal have en årsag til, at markederne sælger fra. Ikke? Så altså, bare lige på dansk, så mener, skal man tolke det, du siger? Så, ja, som om, at her er modstanden, og der er rigtig, altså du ved, VIX'en og frygtens indeks ryger ned under 20, så er det jo et tegn på, vi er rolige, vi tror ikke på, at markederne skal korrigere særlig meget. Folk bliver det, der complacent, altså tilbagelænet i stilheden før stormen. Ikke? Altså, du ved, og det har det bare været et tegn på. Og hver gang, altså du ved, august toppen, ikke, den blev netop sat, ramt 200 dages lignende gennemsnit, som vi gjorde i går i fredags på markedet, samtidig med, at VIX faldt under 20, ikke? Altså du ved, så det kan jo lige så vel være, du ved, virkelig teknisk handel, der foregår lige nu, og så står vi kommentatorer her og skal bruge, Bloomberg skal jo bruge 8 timer, ikke, på at lave erhvervs-TV, ikke, så om det må være recessionstema, der præger tingene, ikke? Altså et gæt der hen imod, ikke? Men altså, det er det, der præger tingene, og præger sig det jo også lidt ind i Europa og lidt ind i Asien, ikke? Hvor på trods af Kina jo virkelig faktisk slap genåbningen lidt løs i går, så har de aktier det rigtig svært på nogle meget, meget svage eksporttal ud af Kina, ikke? Så ja, du ved, det hele handler sådan lidt, og en ny retning skal jo sandsynligvis sættes af næste uges inflationstal, ikke? Indtil der er det everybody's guess, hvordan vi slutter året af, ikke? Altså, det er den store hurdle, der kommer. Ja, så kommer Fed i næste uge. Ja, Fed, men jo inflationstallet, fordi at Fed har Powell nok afsløret hånden på, hvad han har tænkt sig at gøre, ikke? 50 basispunkter, han sløver ned, ikke? Men inflationstallet vil fortælle os om, hvor højt han så skal op. Altså, det går, at han skal langsommere derhen, men hvor højt skal han op, ikke? Det er jo det, vi primært handler på lige nu. Med mindre, som du siger, at Powell også lytter til de der bankdirektører, altså, som du har den der lille konspirationsteori om. Ja. Måske er der en samlet investmentbanksektor over i New York, over på Wall Street, som siger, det kommer til at gå helt forfærdeligt. Ja. Nu skal du slappe af, centralbankchef. Jamen, det har han jo faktisk allerede gjort. Det var det, hans tale. Det var det, der antændte et kæmpe et-dags rally i sidste uge, ikke, som vi så har taget ud siden. Ikke? Men altså, han har jo sådan set allerede lyttet. Han sløver ned. Han afventer dataen. Og det er også derfor, jeg siger, for mig er, jeg ved godt, at centralbanken og hvad de siger, og hvad de nu hæver renten med, er selvfølgelig væsentligt. Men for mig så er det her inflationstal, altså hovedinflationstal, det der CPI, der kommer, jo en bedre indikator for, fordi det er Paul egentlig siger, nu sløver jeg det lige lidt ned, nu vil jeg godt lige se, hvad jeg har gjort ude i økonomien, ikke? Det vil jeg godt lige kunne følge lidt mere med, uden at buse afsted på, og dermed er det jo egentlig mere, dermed er de jo rigtig dataafhængige, og dermed er det jo egentlig mere afgørende af det her tal, end måske hvad de er ude at gøre på det her møde. Og det har jo lige fra de sidste halvanden måned, siden vi havde det sidste rentemøde, siden vi havde det sidste CPI, altså inflationstal, der er det jo her, hvor vi siger, jamen retningerne indtil, men det er den, der ligesom skiller vandene. Skal vi slutte året godt af, eller skal vi igen se på til, altså en inflation, som egentlig ikke er bøjet af, som vi egentlig troede efter novembertallen, ikke? Så alle har jo godt været klar over, at når vi snakker Santa Claus rally, year-end rally, så er det, der kommer skæringspunktet, ikke, som ligesom bliver afgjort for, om vi skal gøre det. Skal vi gøre det nu? Er du klar til at tale enkelte aktier? Ja, det er vel det sagtens. Så skal vi spise ørerne. Nu tager vi altså lige en runde på på, hvad hedder det, en række kapitalforvalteres bud på nogle kursraketter for 2023, med alle de tænkelige forbehold, de nu har lagt ind. Vi starter ud her. Det er, nu skal vi lige se en gang, hvor har vi den? Det er aktiedirektør Per Juhl fra Value Invest. Og han er jo sådan en, ja, det siger navnet selv. Ja, han er en klassisk value investor, ikke? Ja, prøv nu lige, til vi kommer til hans tips. Nej. Nu får vi se, hvad du siger til det. Okay. Den første aktie, som er nævnt her på Jørgen Investor, det er Bavarian Nordic. Ja. Og Per Juhl, han taler om, at potentialet i det her C25-selskab, det har noget at gøre med, at den amerikanske regering har et ønske om et langt større beredskab mod kopper. Så siger han dog også, Per Juhl, der er en vis risiko for, at den amerikanske regering alligevel ikke ønsker det store beredskab, som de tidligere har signaleret. Men med de seneste begivenheder omkring abekopper, er det nok mindre sandsynligt. Derudover er der risiko for, at programmerne under udvikling, RS-vaccinen og corona, måske ikke bliver til færdige produkter, lyder det fra aktiedirektøren. Altså, ja, en masse forbehold. Men det er en af de tre aktier, som den gode Per Juhl, han nævner her. Og så kan vi diskutere value. Ja, ja. Nej, men altså, du ved, det er lidt fejl, end du starter med, fordi hvis man har lyttet til Millionærklubben, eller følger min Millionærklubben portefølje, så ved man jo godt, at det er jo en af mine, der hvor jeg virkelig har gearet op her på det seneste. Ikke? Altså, du ved, jeg ser også en 2023 historie. Jeg ved ikke lige om, altså, det er de her argumenter, han bruger. Altså, du ved, min argumentation, det er den her prissætning i forhold til, hvor meget de egentlig kommer til at tjene i 2023. Nej, vi har ikke den her æbekopper-krise, men du ved, 60% af fabrikken er nok solgt. Hvad kommer det til? Altså, er produktionen solgt? Jeg tror sådan set, at vi kommer til at bygge beredskaber op, og så videre. Og så tror jeg faktisk også, at deres rejsevaccineforretning kommer til at give et rimeligt boost, så de kommer til at tjene rigtig, rigtig mange penge næste år. Og i forhold til den værdiansættelse, der er, i forhold til det kan ændre et biotech-selskab, det er min case nummer et. Og så icing on the cake er selvfølgelig coronamulighederne og RSV-mulighederne, som er lidt, selvfølgelig, det er risikabelt, og det er jo derfor, han som value investor siger det her, men det ligger på toppen af det der, men du ved, selv uden det kan jeg godt regne den hjem, i min optik, ikke? Så jeg får noget fri option, og det er jo det, jeg nogle gange godt kan lide i biotech-selskab. Så lige den der tænker jeg, at det vil være meget forkert af mig at stå og skyde den ned med det, jeg selv ligger med, og det, ja, man kan bare åbne. Du må godt være enig. Ja, og det er jeg også. Ja, men det er... Ja, du ved, jeg skal nok lege devil's advocate, hvor jeg kan, men her der bliver det svært, ikke? Det er min største position i Millionærklubben portefølje, ikke, at det har været nogen god idé, men her at overtage det her sats ind i slut på året, men her der har jeg svært ved at lade som om, at jeg er uenig. Okay, vi kører videre med Per Juhls aktieraketter til 2023 fra Euroinvestor. Den næste aktie, det er nemlig GN Store Nord. Og der må man jo også sige, at 2022 har budt på noget turbulens. Den er faldet med mere end 50%. Og det er en af forklaringerne, som Per Juhl også er inde for, det er, at fordi selskabet for lånte penge har købt gamer-headset-selskabet SteelSeries til en pris, som du synes er være for høj. Det er så alle forbeholdene her. Ja. Og de bliver ramt dobbelt, der er stigende rente, renteomkostninger og så videre. Ja. Så siger Per Juhl, men GN Store Nord er en virksomhed med høj vækst og sund indtjening. Ganske vist lyder en PE på 24 måske ikke billig, men det er i forhold til 2022-indtjeningen, der forventes at blive det halve af sidste år. Kommer GN tilbage på sidste års niveau i løbet af et par år, som det forventes af aktieanalytikerne, så svarer den nuværende kurs altså blot til en PE på 12, og det er meget lavt for en lønsom vækstvirksomhed. Det var altså ordene fra Per Juhl. Ja. Kan du genkende? Ja, jeg genkender alle argumenterne, du ved, men der er jeg nok, du ved, at lige Bavarian, det jeg ved også godt, jeg er langt ud af risikoen, men der er jeg lidt mere forsigtig. Altså den her høje gældsætning, ikke? Altså, han har jo virkelig taget, du ved, nogle af dem der virkelig kan vende, ikke? Altså det her, det er ikke til den forsigtige investor, dem her, han har taget. Lad os lige starte med at slå det fast. Det er nogle af dem her, hvor der virkelig kan ske nogle brydninger derude, ikke? Altså GN1, det er jo hele den her ejerkredsdiskussion. Jeg synes, den er ved at fisk lidt ud. Jeg tror egentlig, at Demant skulle købe sig 10%, sådan at de havde Demant Holding skulle købe sig til 10%, sådan at de havde en vis overhånd i tilfælde af, at AGN skulle splittes sælges, sådan at den ikke endte et eller andet sted, der kunne genere, du ved, høreapparatsmarkedet. Det er min tese. 2. Jeg synes, gældsætningen er for i 3. Sindssygt enig i den langsigtede perspektiv. Ikke? Vi har jo faktisk lige set, at det er rigtig interessant, fordi noget af det, som du kan sige, deres audiodivision lever af, er jo det her hybrid arbejdspladser. Ikke? Videokonference, bedre headset, alting, bedre lydudstyr til at holde, til at folk både er på arbejde her og hjemme. Og lige nu, der prøver alle amerikanske virksomheder jo, der var en tendens til at presse alle ind på arbejdspladsen, jamen, så skal der også være bedre forhold, og nogen skal jo stadigvæk være hjemme. Men det ser faktisk ud til, at lige nu, der begynder man at nå til enighed. Cirka 2,5 dage hjemme, cirka 2,5 dage på arbejde. Det er sådan, nu begynder de at mødes arbejderne, det der, men det fortæller mig jo stadigvæk, at der er en enorm investeringsbølge, der skal foretages i mange, mange områder i det her hybrid arbejdsplads. Vores arbejdsmarked er ændret for altid. Der står GN rigtig stærkt. Det er til gengæld også et segment, som er relativt cyklisk, så det vil sige, at recessionen kan godt true audiosegmentet, selvom der er den her underliggende strukturelle vækst. Det kombineret med en høj gæld gør jo faktisk, at jeg var lidt inde i GN i 240 og solgte den ud der omkring, og så var jeg inde i 120 og solgte den igen. Altså jeg går ikke derud på kurven ind i 2023, specielt ikke på en gældside i en verden, hvor jeg ikke rigtig ved, hvordan den ser ud, så jeg er enig i casen. Der er en kæmpe masse opside, men der går jeg ikke ud på så langt går jeg ikke ud på risikoen. Jeg bryder mig ikke om gæld lige nu. Altså, gæld er jo vidunderligt, hvis du tror på selskabet, og de kommer igennem det her. Og det har de jo gjort i de sidste 10 år. Alt det alt er jo gået godt i 10 år, og nu står vi i en anden verden. Altså, du ved, man er ikke tvunget til at gå ud og hente kapital, som kan være. Jeg tror aldrig, jeg har hørt den sætning før. Gæld er jo vidunderligt. Jamen, for dig som aktionær, hvis det presser selskabet ned, ikke? Jeg har jo selv leget med, altså, du ved, jeg har selv prøvet det i Plantronics, ikke? Hvor den gik fra 6 til kurs 40, den blev solgt fra, ikke? Altså, du ved. Men du påtager dig jo en stor, stor risiko, ikke? Hvis, du ved, og i de sidste 10 år, der har vi jo haft et gældsmarked, vi har haft et aktiemarked, hvor er man ude på kanten, så bliver man hævn. Så er der lige en, der griber dig på skulderen, ikke? Altså, du ved, det er jeg ikke sikker på, at vi har et marked mere. Og derfor, jeg er enig i alle de her ting. Jeg er enig i, at for de ting, der vendt, undgår de alle de her ting, så er der stor opside. Det er måske ikke lige der, jeg ligger mig i 2023, du ved. Så tager vi den tredje fra Per Juhl. Det er Netcompany. Og som Per Juhl, han selv siger om selskabet, så hele historien skiftede omkring Netcompany fra vi kan gå på vandet til, kan de overhovedet svømme? Ja, det er sjovt. Men altså, det var det jo. Vi skal have hans begrundelse. Som han anerkender, at de er vokset så hurtigt, der er interne problemer, fordi det kan der være, når man vokser så hurtigt. Men Per Juhl, han siger, at PE for 2022 er 27, og dermed ret høj, men indtjening per aktie forventes at vokse 36% om året de næste 2 år. Kan de realisere det, og efterfølgende vokse omtrent på halv kraft af det historiske, så er aktien i mine øjne mere end pengene værd. Ja, altså problemet med den her for 2023, det er jo, at tingene er vendt rundt, og vi har fået stabiliseret tingene. Ikke? Altså, du ved, vi er gået fra at kan gå på vandet, til man kan ikke svømme, til at, man kan jo godt svømme, ikke? Men hvor hurtigt kan man svømme? Ikke? Altså, det er der, hvor vi står lige nu, ikke? I vækstraterne. Så derfor er den jo blevet en enorm renteafhængig. Altså, du ved, for mig er det jo en anden halvårs historie. Du ved, altså, du ved, vi ser jo selv, hvordan at renten og de her ting, du ved, det ligesom er den styrende faktor. Ikke? Hvornår fedt tipper rundt, og renterne begynder at toppe ud og komme nedad igen, vil være en enorm vigtig faktor. Prissætningen af den her aktie er stadigvæk høj for en konsulent, ikke? Fordi de har de her høje vækstrater, og derfor er renteudviklingen egentlig afgørende. Ikke? Altså, du ved, så for mig er det ikke så meget en 2023-historie, men sådan en af dem, man måske kunne begynde at kigge på ind i foråret 2023 og se, om de stadigvæk leverer og har vendt tingene rundt. Ikke? Altså, du ved, det er sådan en, jeg vil lægge på listen til at sige, hvis verden bliver, som jeg tror op i mit hoved, at vi har et første halvår, der er under pres på den økonomiske udvikling, og så dermed når vi rentetoppen, og at du ved, vækst eller den type prissatte aktie kunne måske blive lidt mere interessant i anden halvår. Det er jo ikke sikkert, at det går sådan. Så er det nok sådan, at jeg vil tage den aktie. Ja. Og så får jeg jo lige, så får jeg jo fordelen af, det kan godt være en smutter fra mig, men jeg får jo fordelen af lige at se et par regnskaber mere. Altså, de har haft et regnskab, der vendte tingene rundt, ikke? Hvis jeg nu vælger den strategi i den aktie, ikke? Jamen, så får jeg jo muligheden for lige at se et par regnskaber mere, og se, at det går bedre, fordi jeg tror, det er sådan. Så det er sådan, det er lige mine hovedtanker omkring det, men sådan helt underliggende. De har lavet nogle opkøb, som skjuler, eller som har forvansket de her resultater for dem, ikke? Og det bliver bedre, det er sådan rent strukturelt. Og to, jamen altså, du ved, offentlige IT-investeringer i Europa over de kommende år, de skal jo op. Så du ved, strukturelt ligger den stadigvæk med en god understøttelse nede under sig. Super. Forløbig tak, Michael. Jeg får lige en til at hjælpe mig med at lægge den her artikel, som Jonas har lavet til periode. Vi lægger den ind i kommentarsporet, bare til alle jer, der ser med live på Facebook. Jeg håber, der er en kollega, der kan hjælpe mig med at lægge et link ind, altså til Per Juhls omtale af de her tre aktier. Michael Friis, vi skal videre. Næste professionelle investor, det er kapitalforvalteren. Nu skal jeg lige finde den anden rigtige. Det er MV Compounder, som jo også er sådan en relativt nystartet, meget lille, helt uafhængig kapitalforvalter. Det er to gutter, som har lavet den. Og nu skal jeg simpelthen lige finde, om jeg kan finde den rigtige. Ja, de er jo rigtig fokus på kapitalallokering, så du ved, det er jo noget, jeg nikker anerkendte til. Compounding, det er jo effekt, det er jo det ja, der det er jo renteeffekten, men yes. Vel, det er jo det her med at finde de her selskaber, som vokser, ikke nødvendigvis kigge så meget på, om prissætning nu er lav, men vokser og godt gør deres, og bruger pengene de rigtige steder. Altså, når de investerer over de sidste 20 år, har de så altid brugt penge på den rigtige måde. De udbetaler dem til os aktionærer. Hvis de ikke har noget at lave dem til, har de fået allokeret de steder hen, hvor der er højst vækst, ikke? Yes. Den første selskab, som det er Dan Weise fra MV Compounders, han nævner et amerikansk sundhedsforsikringsselskab, som hedder Cigna. Jeg ved ikke, om det overhovedet siger der noget. Jo. Det er de der store sundhedsforsikringsselskaber. Ja. Jamen, altså, du ved, vil du lige høre begrundelsen? Ja. Det er på mange måder et meget stabilt selskab, fordi man vil blive ved med at efterspørge sundhed og købe medicin. Hvis 2023 bliver et regnvejrsår, så vil den forhåbentlig vise gode defensive karakteristika. Ja. Og så er den også altså, positive parametre, attraktive på flere måder osv. Det er alle de her multipler, som professionelle og du også selvfølgelig sidder og kigger på. Ja, hvad siger du? Jamen, enig. Altså, du ved, jeg synes, man skal kigge på sådan nogle aktier her, ikke? Altså, du ved, man skal have lidt af det hele, ikke? Altså, du skal have det der all weather, altså en alt vejr portefølje, du ved. Jeg er også meget spredt, ikke? Altså, du ved, og Signer, den amerikanske, altså de her sundhedsforsikrede aktier, har jo bare været langsigtede compounder, ikke? Altså, du ved, det er jo den måde, det amerikanske system er bygget op på, ikke? Har også kørt nogenlunde i år. Men er selvfølgelig altid, der er en eller anden regulatorisk risiko, som man skal være lidt ekspert på, og der er det jo også derfor, at jeg skal ikke stå her og sige, at de sidder og følger den her sektor meget tættere, end jeg gør, men som en defensiv investering har de jo som regel altid vist sig at være ret godt til stede, ikke? Og det er jo det her med det her massiv cashflow, de her selskaber laver, og deres kapitalallokering er jo meget aktietilbagekøb, så som sådan... Et sted, jeg aldrig lige rigtig har lagt selv. Men det er også fordi, du lad os bare sige det, du er sådan meget vækstorienteret. Ja, mere vækstorienteret. Nej, jeg er blevet lidt mere blandet, ikke? Okay, du lærer dig bitter erfaring. Ja, nej, men du ved, jeg tror nu også, at value ikke er nogen nødvendigvis dårlige ting at ligge i i de kommende år, hvis man kan finde gode selskaber der. Så lidt mere en blanding. En lidt mere blandet portefølje er jeg nok gået over i, ikke? Altså, der er sket det der seismisk skift. Så du ved, jeg har ikke lige sådan en sindssyg holdning derinde, men jeg synes, det er fornuftigt at lægge sig der i den lidt defensive, at man også har noget defensivt. Ikke? Så får du en mere. Ja. Igen fra Dan Weise fra MV Compounders. Lancashire, den anden aktie, som han anbefaler, eller ikke anbefaler, han er i hvert fald en, som de har selv og tror vil klare sig godt. Nu har jeg jo stået i aktiegrøn primært, så derfor kender jeg faktisk argumenterne for Lancashire, så for ellers så tænker man, hvor fanden ved han alt det her for? Nej. Joke, det er et genforsikringsselskab. Ja, så er forklaringen her, jeg tager lige et citat her. Naturkatastrofers hyppighed har ikke noget med økonomien at gøre. Så igen er det et selskab, der ikke er konjunkturfølsomt. Det betyder mere for dem, hvor mange naturkatastrofer der kommer, og hvor store de bliver, siger Dan Bajse. Ja, og så er der et tredje punkt, hvorfor de også ejer den. Nu kan du godt høre, at nu er det ikke med i artiklen. Det er jo, at han siger, at du ved, at når renten kommer op her, du ved, mig som stort pensionsselskab har jo placeret penge i genforsikringer, ikke? Fordi jeg skulle have noget afkast. Mm. Altså, lad os lige starte, Adam. Hvad er et genforsikringsselskab? Det er almindelig brand. De kan maksimalt tabe 100 millioner, når vi får den næste, du ved, Nora, eller hvad den hedder, den der storm, ikke? Fordi de har genforsikret alt, hvad der ligger over det der. Det vil sige, de har været ude at sige, du ved, den næste kæmpe orkan, vi har i Danmark, ikke, så taber vi 100 millioner. Alt over det dækker det her genforsikringsselskab. Mm. Så det her, det skal jo ind og vurdere. Så det er altså et forsikringsselskab for forsikringsselskaberne. Ja. Hvem er forsikringsselskabet for det forsikringsselskab, som forsikringsselskaberne forsikrer sig i? Der ligger eventuelt pensionskasser, eller der ligger større banker, eller der ligger større investorer inde bagved, som så smider pengene ind, der ligesom den kapital, der skal stå som sikkerhed for det, og så får de jo så en eller anden forrentning på det, fordi almindelig brand er det jo en rigtig god idé, ikke? Altså, du ved, de tipper ikke rundt, og vi skal diskutere, om de står efter sådan en decemberstorm, og for investoren, der kræver de selvfølgelig lidt. Problemet har været her, hvorfor folk ikke har kunne lide den her sektor, det er jo været, jeg kan jo godt læse, naturkatastroferne, de bliver bare større og større og større og større og større. Er det så særlig interessant at være genforsikringsselskab, der skal dække folks naturkatastrofer, vel? Og det er derfor, deres resultater har været mere svingende. Og her er det, man siger, jamen, hvis deres risikomodeller kan prissætte det her rigtigt, jamen, så får de det rigtige afkast. Men kan man prissætte, hvad der sker med naturkatastrofer de kommende år? Muligvis. Det er et. To. Det er jo rigtig kompliceret, det her. Men deres argumentation for at eje aktien, som jeg så faktisk ved det er jo, at fordi når renten har været så lav, så har alle lidt efter afkast, og det vil så sige, at alle, du ved, alle banker, de har været ude at sige, at det marked sker der også ind i. Du ved, du kan få det her for 3% afkast, det er nok til mig, så beregner jeg risiko for, at der er en tornado i Midtvesten i USA, ikke? Altså 3%, det er jo vidunderligt, ellers så er det minus 3, jeg skulle investere til, ikke? Og når renten så kommer opad, jamen så kan mine pensionspenge, mine bankpenge, de kan så komme over i de her kedelige statsobligationer, og så er det overladt igen til de her selskaber, og dermed mindsker konkurrencen, og dermed kan de øge prisen, der afspejler den her risiko, ikke? Godt høre. Vi er lidt over i den defensive, men vi er også lidt over i en virkelig kompliceret, eller en simpel forretningsmodel, der er ultrakompliceret at vurdere, om det er rigtigt. Altså på en rigtig måde. Den er svær at eksekvere på en rigtig måde. Det er meget kompliceret matematik. Det er meget kompliceret matematik, så selvfølgelig, de har forståelsen af konkurrencen. De tror, at de regner rigtigt. De tror, at konkurrencen bliver mindre, ikke? Men du kan godt høre, at han har ikke valgt, at du ved, de store navne der, hvor man sådan, som privatinvestor lige skal have ro i maven. Nå ja, den kender jeg godt. Det tænker jeg, det er en sjov case, ikke? Så du ved, jeg tør ikke, du ved. Jeg stod, han havde det med i et aktiegrandprix, hvor jeg så stod der, hvor vi også stod og skulle kommentere lidt på hinanden og skubbe lidt til hinanden. Jeg køber hans teser. Du ved, jeg tør bare ikke, fordi jeg ikke, du ved. Jeg kan godt lige måske være sådan helt tryg ved den der forretningsmodel. Altså så tryg, som jeg nu kan blive, ikke? Altså du ved. Og den er jeg måske ikke klog nok på. Men altså forsikring, det er jo sådan en sjov, det er jo en sjov sektor, fordi altså, jeg ved også godt, at Warren Buffett er jo også stor inde på forsikring. Det er jo ligesom det, der ligesom startede det hele nærmest. Hvis man går ind på Berkshire Hathaway, så kommer du ind på den her Geico. Som er et forsikringsselskab, som bare hans eget. Forsikringsaktier tror jeg sådan set er ret gode at lægge med. Men det er bare sjovt med den sektor, fordi det, jeg tror, alle private investorer, som giver sig i kast med aktier, det første, man tænker på, det er jo, gud hjælp mig ikke. Forsikring, det er spændende. Nej, det er det ikke. Altså, om forsikring, det er altså et forsikringsselskab hjemme i Danmark, det er at de tager nogle penge, og så skal de sørge for at udbetale sådan en rimelig andel, og sørge for, at der er nogenlunde styr over det, og så skal de jo forrente dem, mens de står der. Det er jo, det er jo en simpel forretningsmodel. Og vi er jo alle sammen tvunget til at have deres produkter. Vi er tvunget til at have dem. Der er relativt lav konkurrence i visse regioner af verden, a.k.a. i Norden. Du ved, så du ved, og de er relativt defensive. Du skal have dine forsikringer. Du ved, du har måske ikke lige købt den dyreste bil, når der er recession, så du skal have en lidt billigere forsikring. Mm. Men de er relativt recessions. Men så kan man sige, med medicinalfirmaen, det er også defensivt. Der er også tvunget til, hvis du er diabetes, så skal du selvfølgelig være kunde hos Novo Nordisk, eller hvem der nu laver det, og så videre. Men det er sådan, så er der lige det der element af, at Novo Nordisk kan lave en bedre forskning end konkurrenterne, og så kan du få en upside, eller de kan optimere, og hvad ved jeg. Forsikring, det er bare sådan en. Det ligger jo så også i forsikringsselskabernes prissætning versus de andre, der er. Nu nærmer vi os noget. der er jo en af forklaringen. Jamen, du har ret. Hård konkurrence, det er jo det, der er alt ødelæggende for dem. Fordi det er jo bare en negativ spiral, fordi jeg skal have en forsikring et eller andet sted. Hvis de alle sammen begynder at konkurrere, fedt for mig. Men der er ingen ekstra indtjening, fordi det er som at tisse i bukserne. Du vinder kunderne det ene år, og taber den det næste, ikke? Og det er bare til lavere priser. Ikke? Så er der jo det her inflationære pres ind, ikke? Altså du ved, det at få repareret min bil er blevet 30% dyrere, og det, dermed er det jo også, kan de få hævet priserne. Men altså sådan i en regnværsportefølje i forhold til, hvordan de danske forsikringsselskaber er prissat, og i forhold til deres udmeldinger, der er det absolut sandsynligvis ikke et skidt sted at kigge hen i 2023, men det var de danske forsikringsselskaber. Nu snakkede vi her om genforsikringsselskaber, det er jo sådan lidt et andet dyr. Også en defensiv forretningsmodel, ikke? Ud fra en betragtning af, at det skal alle jo også have, genforsikringer og de her ting, ikke? Men det er virkelig den der risikostyringsmodel der, du ved, som man skal have en eller anden fornemmelse af at sige, jeg sidder bare med den her fornemmelse. Jeg kan meget vel tage fejl, at du ved, vi kan ikke styre den her verden. Naturkatastroferne bliver større og større og større, og de bliver mere og mere, og de bliver mere og mere hyppige. Kan man virkelig få det ind i sin model og få taget den rigtige pris? Det kan man muligvis. Jeg er bare ikke tryg i maven. Altså, du ved... Godt. Jeg har lige fået en venlig henstilling fra en lytter, som siger, at vi skal sætte tempoet lidt op. Ja. Fordi jeg havde jo lovet en strøm af gode aktieidéer. Og nu er der gået en halv time, og vi har kun fået... Skal jeg lave den der, du ved, som man gjorde ved gladiatorerne? Fingeren op, fingeren ned, ja, så kan vi nå igennem 100. Det må være rigeligt herfra. Okay, videre. Den tredje fra MV Compounders, det er TSMC, som jo er blevet mere og mere kendt i de seneste år. Det er den største producent af mikrochips, bedre måske kendt som Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Og her er vi altså... Nu har de nævnt to forsikringsaktier, meget defensive, og det er MV Compounder, som nu peger på noget, som de så siger meget konjunkturfølsomt. Mm. Her lyder det. Selskabet har leveret nogle rigtig flotte resultater gennem mange år, og også i år har det en flot udvikling. Her er der dog mere konjunkturfølsomhed, men der er også en positiv udvikling strukturelt, da efterspørgselen på mikrochip fortsat er stigende. Der bliver brugt mikrochip i flere og flere ting, forklarer Dan Weisse fra MV Compounders. Fingeren op af. Giver thumbs up. Thumbs up. Eller nej, produceren står og råber i øret på mig. Michael er nødt til at sige det. Ja. Thumbs up til den her. Altså, det er jo også en, jeg godt kunne. Nu ved I jo, at hvis man har hørt Millionærklubben, så ved I, at jeg har valgt i chipsektoren at købe ASML, og det er her, jeg ligger med min store position til CMSC, synes jeg faktisk i forhold til prissætning, det har jo et stort problem. Det ligger i navn Taiwan. Hvad sker der med den her krig mellem USA og det der? Men som vi også så i går, så øgede lige investeringerne i USA for 12 til 40 milliarder. Så nu er de på god fod med USA og flytter faktisk stort set hele den amerikanske produktion ind i USA i forhold til prissætning, i forhold til det er verdens største og verdens bedste til det her med at producere andres chips. Så synes jeg egentlig, den er interessant i forhold til prissætningen. Spørger du mig, om jeg har købt den, eller selv lægge den på følge? Nej, jeg er ASML, men det er jo bare min holdning. Meget dyre aktie, men også den samme strukturelt langsigtede vækst i et monopolmarked om at producere udstyret til sådan nogen som TSMC. Men det betyder jo ikke, at jeg er ret, og at han tager fejl. Så ja, det er det rigtige sted. På et eller andet tidspunkt, så skal vi lidt mere cyklisk, ikke? Det kommer i 2023, og chipsektoren, den er den første, der er gået ned. Det er jo den har jo virkelig taget hele det her på, så de kommer ikke med særlig gode resultater på den korte bane, men det er jo her, investorerne begynder at kigge fremad. Så mikrochip, den er du helt med på. Du har bare valgt den anden. Jeg har bare valgt en anden vinkel at investere i den her sektor. Der er gode muligheder over det hele. Fremragende. Godt, vi må videre til, det var således MV Compounders. Den artikel lægger vi også lige ud i kommentarsporet, så I kan se Dan Weisses tre aktier der. Alright, vi skal til Norge, i hvert fald en oprindelig norsk kapitalforvalter, Skagenfondene. Her sidder der en porteføljeforvalter, som hedder Jonas Edholm, altså fra Skagenfondene, som styrer den aktiefond, som hedder Skagen Fokus. Og det er altså også der, hvor man håndplukker enkelt aktier, som de så mener er enten billige eller undervurderede, fordi at de underliggende kvaliteter i selskabet ikke er afspejlet i kursen. Ja. Vi er også ude i noget value her. Her er vi netop ude i value. Ja. Det er det prissætningen i forhold til, hvad, hvis vi normaliserer tingene. Det kan godt være, at de er en lille smule under pres. Det kan godt være, at de stadig er en lille smule under pres i 2023. Men når vi normaliserer tingene, så er de simpelthen for billige. Altså det er sådan tilgangen til de her tre aktier, der er valgt her. Norma? Og der kom du endelig for glatis. Okay, du har tænkt dig om. Jeg kan jo godt læse, at det er inde i bilindustrien og en PE5, og vi nok er ved at nå en eller anden form for cyklisk bund, men vi måske ikke når det i 2023. PE5 er jo så også det, bilindustrien cirka handler på, ikke? Altså, du ved, så spurgt her, så vil jeg nok hellere have Volkswagen. Altså, du ved, hvis jeg skulle investere ind her, ikke? Altså, du ved, og det er mit kendskab, du ved. Hvis jeg skulle investere ind i den case her, og til en PE5, så vil jeg hellere have Volkswagen, ikke? Der har muligheden for at udskille deres luksusbilproducenter, som jo egentlig er prissat negativt, hvis vi trækker værdien af deres Porsche-aktier ud, ikke? Så hvor du svarer her, det er den, jeg ejer i stedet for den her. Det betyder ikke, at den her ikke har større potentiale, men du ved, det er mit kort svar. Norma, det er en lille tysk aktie, som producerer delkomponenter til bilindustrien. Og lille og lille, de har dog 9.000 ansatte. Det er jo det der med small cap i Tyskland, ikke? Det er et stort land. Og jamen, altså, hvis Novo var tysk, så havde det været den største aktie i Frankfurt. Ja, vi kan også godt herhjemme. Vi kan godt. Godt. Der er lige begrundelsen her fra Jonas Edholm fra Skagenfondene. Norma går massivt under radaren, da der er tale om en tysk small cap industriaktie, der analyseres meget begrænset, lyder det altså fra Jonas Edholm. Han fortsætter. Normas produkter udgør måske nok en yderst lille del af eksempelvis en motor, men er ret omkostningsfulde at udskifte. Selskabets omkostningsbase er blevet løftet på det seneste, og der har været ændringer i ledelsen, hvilket har trykket værdiansættelsen ned under 5 gange normaliseret earnings power. Vi ser en 60% upside over de kommende 2 til 3 år. Næste aktie fra Skagenfondene Fokus, det er også i Tyskland. Det er Commerzbank. Kan du lige have, hvorfor? Ja, eller jamen, altså, det er jo en af de mest rentefølsomme. Det er jo nogle af dem her, der har været under pres, ikke? Altså, du ved, i deres forretningsmodel, ikke? Så det er jo de sine kortfristede renter, der ligesom går ind og siger, hvis jeg skal prøve at pege på en bank i Europa, der er godt af det, ikke? Samtidig med, at man er prissat til en meget, meget lav værdisættelse af sin aktiver, ikke? Altså sin indre værdi, ikke? Jeg har altid, så ved, nu vælger han lige Tyskland, altså du ved, jeg ejer tyske aktier, ikke? Men jeg har sådan lidt med corporate governance og sådan noget, altså du ved, det, jeg synes ikke, de er ikke den hurtigste knaller på havn, tyske selskaber vel til at lave om, når noget går galt, eller du ved, en topchef, der har fejlet, ikke? Så får han lige 7 år mere for at se, om han ikke kan vende skuden rundt, ikke? Altså du ved, vi skal jo ikke træffe hurtige beslutninger, ikke? Den her corporate governance i tyske aktier, ikke? Altså du ved, så jeg forstår tesen. Får vi stigende kortfristede renter ind i Europa? Ja, det gør vi nok, men får vi det hele 2023? Måske. Tysk Bank. Jeg kan godt se, at aktiviteten i prissætningen her, altså nu vi er jo nede her, du ved, altså misforstår mig ikke, at de har jo en enorm screening af en masse aktier, og så går de jo dybt, dybt ind i få aktier, ikke? Så du ved, det er lidt unfair. At jeg skal stå her og pille casen fra. Så jeg flytter den jo op på, du ved, kunne jeg tænke mig det, og hvad har jeg af tanker omkring at eje det, og skal jeg være en om, hvis jeg skulle eje bankaktier? Jeg tror bare, jeg føler mig mere tryg herhjemme. Altså, du ved, og så købe lidt dyrere på prissætningen, den her, som jo er det, de elsker, ikke? Men så har jeg det lidt bedre i maven i hvert fald. Der kommer en dansk bankaktie, vi skal gennemgå lidt senere. Det er dog fra en anden kapitalforvalter. Men vi skal lige bare lige Commerzbank, det som Skagenfonden også har bidt mærke i, det er, at den tyske stat sælger muligvis sin andel og kunne skabe strategisk interesse, fordi aktien er værdiansat til blot 40% af selskabets konkrete bogførte værdi. Altså det er den her, vi kalder kurs 0,4 price book, hvor amerikanske handler omkring 1, og du ved... Og Danske Bank ligger på 0,6 ikke? Og Danske Bank aktie ligger vel der omkring 0,7 til 0,7. Og bare lige for at slå fast, det er, når vi taler kurs interværdi, så er det altså den pris, som investorerne skal betale for at få adgang til 1 krone af egenkapitalen. Så når vi taler en kurs interværdi på 0,5, så skal du bare op med 50 øre. Så får du fat i en krones ejerskab af egenkapitalen. Hvis du bare kunne lukke banken og hive alle lånene, så har du tjent 50% i løbet af... der er egenkapitalen. Den kan man regne med. Egenkapitalen, det er penge. Det er penge. Det er ikke goodwill og patenter og... Det er deres... Det er jo det, de skal tjene penge på. Det er deres egenkapital. Hvordan skal de forrente den? Ikke? Det er price book, som vi altid siger. Lad nu være med at kigge for meget på det nøgletal. Ikke? Altså, men husk lige på, det er det, du skal kigge på. 0,4? Det er billigt. Jamen altså, du har jo også den her præmie sandsynlig for, at der er en tysk regering, der går ind og siger, hvad nu hvis vores tyske, tyske gasselskab, det er ved at gå ned om, og hjem kan ikke lige låne dem penge, ikke? Altså, og så altså, har du sagt, og det er jo, altså, og det er jo derfor, de ser en mulighed for, at der sker noget i der, at der kommer andre investorer ind, der sætter pres på den her ledelse, en anden den stat har gjort, og simpelthen for nogle af de her værdier ud i lyset, begynder at skille dem ud, og så videre, ikke? Det er jo vel det, der ligger i den her case, at det er dejligt at købe en så billig aktie, hvis der sker en forandring, når der sker et ejerskabsskifte. Yes. Textainer. Har du nogen der, hvad jeg taler om? Ja, det er et leasingselskab for container, kan jeg læse. Ja, det havde jeg ikke hørt om. Nå, okay, men altså, så er vi er jo i sådan delt servicesektoren til shippingbranchen, altså underleverandør til hele shippingsegmentet, ikke? Ja. Godt. Jamen, det er faktisk en af verdens største container leasingselskaber. Ja. De har en markedsandel på 20%, og det som... Jonas Edholm fra Skagenfondene bemærker, det er, dette marked er temmelig konsolideret med et begrænset antal spillere, og leasingretten for container er faldet på det seneste, men vi mener, at markedet har undervurderet Textainers evne til at generere massivt overskud i de seneste år. Så det lyder lidt som en shipping-historie. Det er jo en shipping-historie, og du ved, containerretterne, de har det jo ikke specielt godt lige nu. Du kan også se i A.P. Møller-aktien, ikke? Og det vil jo også på en eller anden måde gå over i leasingretterne, ikke? Altså den her kæmpe mangelsituation, der har været i den der, ikke? Så igen her, der sådan lige på mavefornemmelsen, tror jeg hellere, jeg vil lege Mærsk, hvis det endelig er den historie, der skal vende. Men der kan jo sagtens ligge noget af det her selskab, som er mere roligt, mere stabilt, noget strukturelt, konkurrencemæssigt, som man vurderer, at de kan holde nogle højere priser, selvom containerrederierne ikke kan. Altså det skal jeg ikke kunne stå her og sige. Men sådan lige fornemmelsesmæssigt, så er det der et modigt valg at gå derud, ikke? Fordi der er jo noget, der tyder på, at du ved, at vi er over den værste af den her store mangelsituation på containermarkedet. Ikke? Det har så både været skibe, men delvis også lidt container i den her forsyningskæde. Mm. Så det er den her med, at markedet, du ved, har måske været heroppe, da det var allerbedst, og nu er kommet, altså det her pendul, der så har svunget for langt ned, som de så mener, det er ikke. Men det er meget specifikt, der skal man nok ind og have et ret detaljeret kendskab til virksomheden. Godt. Vi lægger også Skagenfondenes bud heroppe på kommentarsporet. Den er sådan set på vej. As we speak. Godt. Lad os komme videre til et andet kapitalforvalter, eller sådan en kendt investor, privatinvestor, hvad skal vi kalde ham? Han har mange penge. Jens Løgstrup, direktør i Lindeberg Group, hvor han huserer nu. Jyske Bank, det er en af hans favoritter. Ja. Han mener nemlig, at hvis renten ligger på nuværende niveau, så er det hamrende god forretning. Næste år vil renteniveauet være lidt højere, end det er lige nu, forventer jeg. Så den pengemaskine, der hedder indlånskonti, den vil virkelig accelerere, forklarer altså Jens Løgstrup. Ja? Ja, det vil jeg ikke modargumentere imod. Altså, du ved, bankaktierne, men de ligger egentlig i det. De er ikke prissat særlig højt, og der måske være en strukturel... Måske interessant det her, at hvor godt de egentlig ligger i det, at de jo egentlig ude at signalere, lad os nu lige danskerne igennem den her krise. Ikke? Det er normalt ikke det, når vi er på vej ind i en krise, der kan det. Så det understreger, at det er godt. Prissætning er jo ikke du ved, sådan helt presset i bund, men en rimelig prissætning i de danske bankeaktier. Ikke? Og så bliver det hele jo spørgsmålet. Bankeaktier er ikke kun renter. Det kan godt være, han gerne vil gøre dem til det, men de er jo mere korreleret med økonomien. Så kommer Europa nogenlunde igennem den her. Bliver krisen noget mindre, end vi gik og troede, og det ser jo sådan ud lige nu, men er jo også blevet priset ind i bankeaktierne på det seneste. Mm. Så ikke noget, jeg vil være bange for at ligge med. Det er ikke noget, jeg jagter. Det er Jens Løgstrup altså heller ikke. Når vi taler kapitalforvalter, som vi taler om i dag, så er det nogle aktier, som de selv ejer i deres fond, eller yes, i privatregi, yes, yes. Eller hvordan det nu er. Jens Løgstrup, han ejer faktisk 0,5% af Jyske Bank. Han siger til Jørgen Vester her, at han har et mindre 60-cifret millionbeløb i Jyske Bank. Hvis man følger med den der klub, når han er i, så er man vist ikke i tvivl om hans kærlighed for den her aktie. Ej, han er ikke det millionær. Jeg skal ikke modsige det. Det er jeg bange for. Der piller vi ved en af det, som at kalde landsbarn grim. Ja. Når Jens er med, så kalder vi det jo mange millionærklubben. Ja. Næste aktie, Norden. Ja. Det er jo sådan, at vi er over i lav her, ikke? Norden og Torm. Skal vi ikke bare slå dem sammen? Jo. Det er også hans næste. Det er de to. Yes, Norden og Torm. I gladiatorne. Fingerne opad. Hvad skal vi springe de to over? Fordi Lau, han kan jo tale herfra til hjemme aften, selvom for det snart er jul. Fingerne opad. Altså, du ved, strukturelt, som vi selv siger, I kan selv læse artiklerne, ikke, hvor meget de her gamle skibe, de stiger værdi, hvor en stor kø, der ligger nede ved Tyrkiet på grund af det her russiske oilbane osv. Og der kan ikke rigtig produceres nogle nye skibe. Ikke? Altså, det er en sektor, man altid skal passe på med, fordi når den vender, så vender den, men der er ingen tegn på, at den er ved at vende lige nu. Og igen, Jens Løgstrup, han ejer altså 0,6% af alle aktier i Torm. Det skal vi lige have det med os. Alright. Michael, du slipper ikke. Nej. Er du klar? Dine tre, vi har 5 minutter. Kan du nå 5 minutter? Ja. Vi prøver. Jamen altså, jeg har taget tre med, 2 ETF'er og en enkelt aktie, ikke? Og den ene, det er en ETF, det er cybersecurity. Der findes forskellige. Der er en, der hedder LOCK, der er en, der hedder USpy og så videre. Og det er ud fra en betragtning af, at du ved, at jeg tror jo på et eller andet tidspunkt, vi får en vending. Det kan godt være, at det her ikke er aktiegruppen for de første par måneder af 2023. Det er fuldstændig sådan set selv godt enig i. Der er stadigvæk pres på de her højt prissatte, kan du sige, teknologi- og vækstaktier. Ikke? Men på et eller andet tidspunkt, så tror jeg sådan set, centralbankerne tipper rundt, og vi virkelig ser, at vi bliver helt overbevist om, at renterne ikke skal i 5, men skal mere begynde at være sivende, ikke? Og så tror jeg sådan, vender rundt. Og der er cybersecurity bare, der er 100% af alle IT-chefer siger, at man skal investere mere. Der var 14% vækst i sektoren i 2021. Alle blev selvfølgelig også højt prissat 7 i år, men forventes 12 næste år. Alle siger, at de skal investere mere i det her, og det derfor kan man sige, at jeg vil godt have noget tech, når Fed vender rundt. For mig der er det cybersecurity, for der har jeg også en vis, du ved, prissætningen er høj, og kan stadig presse renter, men jeg er ret overbevist om, at deres resultater skal nok blive der. Vi har lige haft en strøm af regnskaber. Nogle bliver behandlet skidt, fordi selvom de leverer gode regnskaber, fordi de er dyre, men regnskaberne er fine for den her sektor. Så det er den ene. Den anden, det er grøn energi. Mange tænker, igen par nogle af de her taber og vækstaktien. Grøn energi ETF'en, INRG eller nogle af de andre, er faktisk et af de bedst performende temaer. Det er et bedst performende tema. Det er 10% op i år. De har masser af amerikanske forsyningsselskaber. Du kan ikke mærke det på din Vestager og Ørsted og Rockwool investering, som er dine grønne investeringer, men grønne investeringer har det. Men her er tesen simpelthen. Næste år, så begynder de jo at tjene penge igen, på grund af det inflationære pres, og ordrene begynder at komme. Altså, du ved, over de næste 3 år, hvad der ligger af offentlige infrastrukturinvesteringer, vil være noget af det, der holder hånden under økonomien inden for vores energiforsyning. Og jeg tror sådan set allerede, at vi begynder at se ordrestrømmen komme i 2023. Der kan jeg tage fejl. Det kan tage 24. Det tager længere tid at udmønte de her ting, men de kommer og vender først ordrestrømmen. Og du kan sige, at du begynder at kan spejle, at hvordan de skal komme tilbage på gode indtjeningsniveauer næste år. Og at det er den største, mest langsigtede strukturelle vækst, der sandsynligvis ligger til den her sektor over de næste 10-15 år, jamen så tror jeg sådan set, at den bliver købt også næste år. Og den sidste, den ligger faktisk i det samme, og det er Siemens Energy, ENR. Vi skal have massivt investeret i vores energiinfrastruktur. De har jo Siemens Gamesa og ejer alle de her gasturbiner. Det er jo en kæmpe, kæmpe mæssig forretning, som har en relativt lav markedsværdi, som bliver lidt mishandlet en gang imellem på den tyske børs og så videre. Ikke? Den var lige ned i 11, nu er den tilbage igen i 16. Men for mig der er det også en strukturel vinder gående ind i de kommende år. Prissætningsmæssigt er den svære lige at vurdere. Jeg vil godt have, den var billig. Normaliseret indtjening tror jeg faktisk, den er billig, men lige nu der er de jo rigtig presset at sige, at man skal mæses det der. Så det er min bud. Meget, meget energipræget grøn, og så har jeg lidt tech til anden halvdel af året, tror jeg, det bliver, men who knows, det kan jo være, at det knækker tidligere, eller at vi handler det et halvt år forud. Det er jo sådan, det er med aktiemarkedet. Og vi ser også for, at der kommer en artikel på dine tre bud. Du nævner ikke Vestas? Nej, for jeg kan godt lide den her lidt brede eksponering. Du ved, jeg er stadigvæk lidt en kylling på enkeltselskaber og så videre. Altså, du ved, jeg kan godt lide at have den her brede eksponering. Ja. Jeg ved godt, at det bliver godt at blive stockpicker næste år, men du ved, jeg vil godt lige se lidt mere. Så du ved, jeg er stadigvæk på den tematiske del der. Ja. Ja, lige for at runde af med stockpicking versus resten af aktiemarkedet. Du fortalte også, inden vi gik på, Michael, at nu er gennemsnittet af alle de der professionelle aktiestrateger, der er en 40-50 stykker af dem, som kommer med bud på, hvor de amerikanske aktier skal bevæge sig hen, ja, i løbet af 2023. Ingen steder. Og det stiller krav til dig som stockpicker. Ja. Så derfor vælger jeg nogle tematiske sektorer. Du ved, jeg har ikke taget en bred ETF. Ikke? Jeg kunne også tage Russell 2000. Jeg tror faktisk, de amerikanske small cap aktier også kommer til at klare sig godt. Og du ved, det er sådan nogle af de der ting, jeg ligger lidt og køber lige nu til min egen portefølje ind i 2023. Men jeg vil gerne. Det at tage ETF'er med, jeg virker lidt modstridende, må jeg sige, at det bliver et stockpicker år. Fordi aktier generelt set kommer sandsynligvis desværre. Ikke fordi de strategier nødvendigvis får ret, men fordi at det nok er sådan prissætningsmæssigt, at det generelle aktiemarked i forhold til det billede, vi kigger ind i næste år, har svært ved at komme nogle steder. Mm. Og det er jo også det, som mange taler om, at altså, når renten den er steget, ja, så så mister vi den der effekt med, at der ligesom ikke er nogen tyngdekraft. Ingen tyngdekraft. Alle både kan løftes. Så nu skal du altså gøre dit hjemmearbejde. Du skal lytte til Millionærklubben. Ja. Og tak, fordi I alle sammen lytter med. Som sagt, så ligger det vi Michaels tre potentielle guldfugle ud på Euroinvestor her i løbet af dagen. Til at skrive artiklen. Ja, og det har jeg jo ikke fortalt dig inden, Michael. Vi gør jo lidt det snede, at vi kommer efter jer i løbet af året. Så om et år, så tager vi lige en snak her i studiet. Jeg har faktisk ikke set, fordi sidste år, der blev jeg spurgt 50% energi, sagde jeg 50% kontant gående ind i året. Og jeg har ikke set, at jeg er blevet... Jeg gjorde det i min millionærklubben portefølje, så... Men den artikel, den vil jeg godt snart have en opfølgning på. Tak, det får du. Tak, Michael. Tak, Alex. Og tusind tak til Jørgen Vester, sin redaktion, som har hjulpet mig her i løbet af den seneste times tid. Ha' en god handelsdag. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.